Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Είναι η Φάρμα των Ζώων. Είμαστε... Εγώ Κρύο Εμπάρδη και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Δεν είμαστε ο Θάνος Καμήλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε Φάρμα των Ζώων χωρίς Καμήλα σήμερα. Εγώ. Δύσκολη μέρα. Θα πω γεια και πριν πω καν γεια, είπα δύσκολη μέρα. Καταλάβατε σε τι κλίμα είμαστε. Δύσκολη μέρα η σημερινή για πολλούς λόγους. Την περιμέναμε πώς και πώς. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία, φαντάζομαι. Αναφέρομαι στη δίκη για τη δολοφονία του Ζακ. Δεν ξέρω καν αν μπορούμε πια να λέμε δίκη για τη δολοφονία του Ζακ. Εγώ βεβαιώσω ότι ακούγεις από το σωστό μικρόφωνο, γιατί σε ακούω από λίγο μακριά. Τα έχω δεν όλα είναι... ανοιχτά, ναι. Τα έχεις όλα, τότε πιο κοντά ίσως λίγο. Λοιπόν, είχαμε την απόφαση, την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου στην δίκη για τον Ζακ. Και ήταν μια απόφαση, όπως το είπες και εσύ, μάλλον απογοητευτική. Στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει με μία εκ των δικηγόρων της οικογένειας του Ζακ, την κυρία Παπαντολέο, μας είχε πει ότι είναι μία δίκη σταθμός. Και θα ήταν αυτή η δίκη που αν εξελισσόταν όπως ας πούμε περιμέναμε και το βίντεο είχε δείξει, γιατί το βίντεο είναι εκεί, υπάρχει και αυτό που βλέπουμε δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ποτέ. Είναι μια δίκη η οποία θα έβαζε φρένο και όριο σε αυθαιρεσίες πάσης φύσεως. Τελικά δεν εξελίχθηκε όπως περιμέναμε. Εσύ ήσουν εκεί, κάλυψες τη δίκη, οπότε θα μας μεταφέρεις και το κλίμα. Φαίνεται ότι οι αυθαιρεσίες πάσης φύσεως μπορούν να συνεχίσουν να θριαμβεύουν. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει κανένας χαλινός, κανένα φρένο στις αυθαιρεσίες. Ήταν πολύ, πολύ σκληρό αυτό που συνέβη σήμερα. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ σκληρό. Υπήρξε ένταση, φωνές μέσα στην αίθουσα. Αθώθηκαν οι αστυνομικοί. Αυτό είναι με λίγα λόγια. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή υπήρξε μια σχετική αυστηρότητα προς την πλευρά των δύο άλλων κατηγορουμένων, με την έννοια ότι δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, δεν αναγνωρίστηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έμφεση, η ποινή που τους δόθηκε ήταν 10 χρόνια, που είναι μια σχετικά υψηλή ποινή. Να ρωτήσω, σχετικά με την ποινή μετατράπηκε τελικά σε ενδεχόμενο δόλο? Όχι, επίσης σημαντικό. Δεν είχαμε μετατροπή της ποινής. Τώρα θα συζητήσουμε και με μία από τις δύο δικηγόρους της οικογένειας για να μας εξηγήσει κάπως ως ειδική το νομικό κομμάτι. Λίγο πολύ αυτό είναι οριστικό. Δηλαδή θα πρέπει να ασκήσει ο εισαγγελέας έφεση επί της απόφασης για να ξανακριθεί. Να πάμε σε κάποιο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Δεν ξέρω, δεν τα γνωρίζω καθόλου. Ναι, όχι. Ας το κουβεντιάσουμε με την Άννη Παπαρούσου το νομικό κομμάτι. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είναι το πιο, μου φαίνεται εμένα, το πιο ουσιαστικό. Δηλαδή ότι για τους μεν δύο είχαμε μια απόφαση που μπορείς να πεις ότι είναι και είναι μια δίκαιη απόφαση. Τουλάχιστον κρίθηκαν ένοχοι, και απ' την άλλη λες, ρε παιδί μου, πώς θα μπορούσαν να μην κρυθούν ένοχοι αυτοί? Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει κανείς για να μην καταδικαστεί, για να καταδικαστεί στο δικαστήριο? Mm-hmm. Αλλά για την αστυνομία, ενώ εγώ είχα ακριβώς αυτή την πρόβλεψη, mm-hmm, το έλεγα κάπως ήπια, με την έννοια ότι είναι μια πρόβλεψη, οπότε δεν μπορείς να το λες με τρομερή βεβαιότητα, αλλά αυτή ήταν η ανησυχία μου. Δηλαδή ότι οι αστυνομικοί θα τις καπουλάρουν, γιατί την έχουν σκαπουλάρει σε πάρα πολύ χειρότερες περιπτώσεις, πάρα πολύ πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις αστυνομικής βίας, οπότε δεν ένιωθα καμία ασφάλεια ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Να κάνω μια παρένθεση απλά για το πρακτικό του θέματος, να πω ότι δεν ξέρω αν μεταδίδουμε στο YouTube αυτή τη στιγμή. Okay. παύση αγωνίας. Είμαστε εδώ μαζί σας, απλά κοιτάμε τα τεχνικά μας, μας έχετε μάθει. Ναι, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε ένα θεματάκι λίγο στο YouTube. Ναι. Δώστε μας μισό λεπτάκι. Ναι, το stream στο YouTube έπεσε, το λένε και στο chat. Εντάξει, από το chat του The Press εκπέμπουμε κανονικά. Γενικά έχουμε πει ότι άμα έχουμε τεχνικά ζητήματα και δείτε ότι το stream στο YouTube πέφτει, πηγαίνετε σφαίρα στο The Press. Στο Facebook δεν συνεχίζεται. Αφού έχει πέσει στο YouTube, δεν ξέρω. Λέει εδώ, φανφάρας, ξεμείνανε με εμάς. Πάψτευε, γκρίνια σε αυτό το chat, γκρίνια. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς την... Ναι. Να συνεχίσουμε. Θα έλεγα ότι το κομμάτι αυτό που σχετίζεται με την αστυνομία είναι δυστυχώς το πιο κρίσιμο, με την εξής έννοια, ότι αυτό είναι το κομμάτι το θεσμικό και συνεπώς το κομμάτι αυτό που θα το ξαναβρούμε μπροστά μας, με την έννοια ότι έχει τέτοιες ρίζες στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η αστυνομία και ο τρόπος με τον οποίο δρά και ο τρόπος με τον οποίο ζητάει ή δεν ζητάει να λογοδοτήσουν τα μέλη της, που αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ανησυχητικό και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε με την αστυνομική βία και όχι με το αστυνομικό ρεπορτάζ εν γέννη. Δεν ασχολούμαστε με το ατομικό έγκλημα, γιατί αυτό θεωρούμε ότι έχει συστημική χρειά και δηλαδή είναι κάτι που θα το ξανααντιμετωπίζουμε, εφόσον σήμερα ούτε λίγο ούτε πολύ μας ζήτησαν να τους συγχαρούμε τους αστυνομικούς. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις για όλα αυτά. Θα πρέπει η πολιτεία κάποια στιγμή να σταθεί στο ύψος της και να λογοδοτήσει για αυτές τις πράξεις. Προσλαμβάνουμε, παίρνουμε και άλλους αστυνομικούς. Δεν μιλάμε καθόλου, μιλάω σε επίπεδο από την πλευρά της πολιτείας για την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων. Μπορούν να δρουν ανενόχλητοι, να κάνουν αδιανόητα πράγματα, ξεδιάντροπα, θρασίτατα, μπροστά στα μάτια μας. Ενώ βίντεο καταγράφουν τις πράξεις τους και να μην υδρώνει αυτή. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Κάποια στιγμή θα πρέπει σοβαρά να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Καλό θα ήταν οι όποιοι συνδικαλιστές της Ελλάς εμφανίζονται σε τηλεοπτικά παράθυρα για να μας λένε πότε ήπιε νερό και πότε δεν ήπιε νερό η Ρούλα Πισπυρίγκου, να μιλήσουν για κάτι πιο σημαντικό, για την αστυνομική αυθαιρεσία. Ναι. Δεν έχουμε δυστυχώς κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποια εξέλιξη τέτοιου είδους. Δηλαδή ότι θα ευαρεστηθεί κάποια στιγμή η ίδια η αστυνομία να ελέγχει αυστηρότερα τον εαυτό της. Αυτή ήταν μία από τις κομικές στιγμές μέσα στην σημερινή δίκη, μέσα στην πίκρα μας δηλαδή. Ήταν από τις στιγμές που μας έμειναν. Έλεγε η Εβίτα Βαρελάη, η συνήγορος των αστυνομικών, ότι ο τάδε αστυνομικός, λέει, πάρα πολύ ασχολούνταν με το τι είπε ο Μαρκόπουλος, ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος τα ονόματα, και όχι με το τι είπε ο Αντωνιάδης, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής και μάλιστα είναι εκπαιδευτής στο εξωτερικό. Και πετάχεται κάποιος από τους αστυνομικούς και λέει στη Frontex. Και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μεγάλος τίτλος τιμής, ιδίως τώρα, ιδίως για την Ελλάδα, να λες ότι είσαι εκπαιδευτής στη Frontex, με δεδομένο ότι... Τι λέμε τώρα, ότι είμαστε λίγες μέρες μετά από την παρέτηση. Αυτό. Και μάλιστα, Λετζέρι είναι το όνομα. Νομίζω ότι είναι Λετζέρι το όνομα. Νομίζω ότι δεν το σκοτώνω το όνομα του ανθρώπου. Και μάλιστα την παρέτηση που γίνεται για λόγους... που σχετίζονται με την παραβίαση της νομιμότητας από την, από την Frontex. Οπότε καταλαβαίνεις πολύ καλά ποια είναι η αντίληψη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για την παραβίαση της νομιμότητας ή για το τι αντιλαμβάνονται ως, πώς το λένε, ως επαγγελματική καταξίωση, ως τεκμήριο υψηλού επαγγελματισμού. Αυτό που εμείς το ακούμε και ανατριχιάζουμε, εκείνοι το ακούνε και λένε, ορίστε, αυτό να ρωτήσετε, είναι πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, είναι και στην Frontex. Εμείς σκεφτόμαστε το έγκλημα, το διαρκές έγκλημα των επαναπροωθήσεων, το τεκμηριωμένο πια και ομολογημένο, τι άλλο να πει κανείς, και τεκμηριωμένο και ομολογημένο, δηλαδή πότε ακριβώς ξεκινάει κανείς να το θεωρεί δεδομένο. Αλλά ακούστηκε στο δικαστήριο σήμερα αυτό, ότι δεν ελήφθη υπόψη, λέει, η άποψη του εκπαιδευτή τους, που είναι και εκπαιδευτής στη Frontex. Και γενικώς αυτό το στοιχείο υπήρχε. Δηλαδή ότι είχαμε να κάνουμε με δύο κόσμους. Και πάλι καταλάβαινες ότι αυτό που για μας είναι πηγή ντροπής για τη χώρα μας, είναι για τους άλλους μια παράσιμο πηγή υπερηφάνειας. Είναι ναι, παράσιμο. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο το κείμενο που έγραψες, παρότι λες ότι το έγραψες εν θερμό. Είναι πολύ ωραίο. Και τέλος πάντων, πέρα από τα τυπικά του πράγματος, να μιλήσουμε και λίγο με μια άλλη γλώσσα. Ήθελα να πω επίσης ότι ο Δημόπουλος στο σπίτι, έτσι. Προβλήματα υγείας, για πες μας. Τώρα, ναι. Σε αυτό το δικαστήριο, νομίζω ότι η προχωρημένη ηλικία είναι το επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις, που του δίνει τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή του από το σπίτι του. Υπήρξε για μια ακόμη φορά ένταση με τον δικηγόρο που δεν ήθελε να μεταφερθεί καθόλου στη φυλακή. Περίμενε ότι θα πάει και απλώς θα περάσει κάποια στιγμή να πάρει το βραχιολάκι. Επέμεινε ο εισαγγελέας και η πρόεδρος ότι η διαδικασία δεν είναι αυτή. Το ζήτημα ήταν δηλαδή αν θα πάει έστω και λίγο στην φυλακή μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία, γιατί φαίνεται ότι είναι διαφορετική από το βραχιολάκι. Τη διαδικασία όπως την περιέγραφε ο δικηγόρος του. Αλλά τώρα αυτά είναι λίγο λεπτομέρειες. Ναι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω την επιθυμία να, πώς να το πω, να εξαντλείται η αυστηρότητα, να θέλουμε να λιώσουμε στις ποινές, να πούμε γιατί επειδή κάποιος είναι ηλικιωμένος να μην εκτείει την ποινή του από το σπίτι του. Κάθε φορά όμως που γίνεται αυτή η κουβέντα, λέμε ότι εμένα με νοιάζουν τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ξέρω πολύ καλά ότι η απέναντι πλευρά θυμάται τα δικαιώματα των κρατουμένων μόνο όταν πρόκειται για τους εγκληματίες που χτυπάνε τα θύματα που δεν τους αρέσουν. Ενώ διαφορετικά, όταν δεν αρέσεις στην εξουσία, αυτές οι ευαισθησίες πάνε περίπατο. Το είπε ο πατέρας του Ζακ βγαίνοντας από το δικαστήριο, και επειδή το είπε στις κάμερες το λέω, λέει, αν είσαι μαύρος, κίτρινος, Ρωμά, ομοφιλόφιλος, εκεί τραχαγύρευε, δεν υπάρχει το κράτος δικαίου ούτε τίποτα. Και νομίζω ότι δεν έχει άδικο. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη σε αυτή την περίπτωση είναι ότι λειτουργήσαν αυτά τα αντανακλαστικά. Τα αντανακλαστικά της αστυνομίας και των δύο πολιτών εκεί πέρα του Μεσίτη και του Κοσμηματοπόλη, που λένε ότι, ανάλογα με το ποιον έχεις απέναντί σου, η βαρβαρότητα θα μπορεί να περάσει χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να βγάλουμε το τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Άννη Παπαρούσου, την δικηγόρο της οικογένειας του Ζακ. Άννη, μας ακούς? Ναι, ναι, σας ακούω. Συγγνώμη για την αναμονή. Δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο, αν θέλεις να ξεκινήσουμε με το ποια είναι ακριβώς η απόφαση, λίγο αναλυτικά. Δηλαδή, τι αποφασίστηκε για τον κάθε έναν από τους κατηγορούμενους. Καταρχήν, να αρχίσουμε από το απαλλακτικό σκέλος που αφορά τους αστυνομικούς. Έχουν απαλλαγή από την κατηγορία της ανατηφόρου σωματικής βλάβης, που ήταν η κατηγορία που είχε εισαχθεί με το κατηγορητήριο. Έχουν απαλλαγή με μία μειοψηφία 2 ενόρκων και της Προέδρου, η οποία είχε την άποψη ότι θα πρέπει να καταδικαστούν όχι για τη θανατηφόρο σωματική βλάβη, αλλά για επικίνδυνη σωματική βλάβη, δηλαδή πλημέλημα. Έχουμε στο δεύτερο σκέλος την καταδίκη των 2 πολιτών, του Μεσίτη και του Κοσματοπόλη. Καταδικάστηκαν με την ανώτατη ποινή για τη θανατηφόρο σωματική βλάβη, που είναι τα 10 έτη, χωρίς αναστολή στην έφεση και χωρίς ελαφρυντικά. Δηλαδή, ο Μεσίτης οδηγείται στη φυλακή, ο Κοσματοπόλης λόγω ηλικίας θα εκτίσει την ποινή αυτή κατοίκων όπως προβλέπεται στον κώδικα. Αν κατάλαβα καλά, πήγε κατευθείαν, ο δικηγόρος του ζητούσε να πάει σπίτι και να προμηθευτεί το βραχιολάκι. Αυτό τώρα μπορεί να είναι μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά έχει να κάνει με το αν έφυγε με χειροπέδες από εκεί. Δεν ισχύουν, θα πρέπει να πάει στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών για να εκτελεστεί η ποινή αυτή. Το βραχιολάκι δεν παίζει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχει τεθεί από το δικαστήριο ο όρος ότι θα τίθεται υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση και μένει στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών να προσδιορίζει τα ειδικότερα περί της κράτησής του. Σε κατοίκον, αλλά κράτηση. Επίσης, να ρωτήσω στην πράξη τι θα ισχύσει με τις ποινές. Καταρχήν, ο ένας ο Μεσίτης θα οδηγηθεί στη φυλακή. Ο Κοσματοπόλης στο σπίτι του, έτσι όπως ορίζει η ποινή, στην πράξη τι θα ισχύσει, τα γενικά. Εννοώ ότι αν με ρωτάτε αν θα έχουν δυνατότητες να ζητήσουν την άρση της κράτησής τους με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον ποινικό κώδικα, ναι, θα μπορούν. Ναι, γιατί αυτό βλέπουμε στην πράξη ότι μειώνονται τα χρόνια τελικά. Ναι, είναι τα γενικά ισχύοντα για όλους τους κρατούμενους. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να μην λάβουμε σοβαρά υπόψη το νόημα που έχει αυτή η απόφαση ως προς αυτούς τουλάχιστον. Δεν έγινε η μεταβολή της κατηγορίας, το οποίο θα ήταν σημαντικό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά καταδικάστηκαν και με μειοψηφία 2 ενόρκων που είχαν την άποψη ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι πρέπει να καταδικαστούν για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, η οποία προβλέπει όριο ποινής ανώτατο τα 15 έτη. Καταδικάστηκαν λοιπόν για αυτή την κατηγορία με την οποία εισήχθησαν στην ακροαματική διαδικασία και έχει μία σημασία διότι δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά ούτε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Θα ήταν δίκαιο αν πούμε ότι το δικαστήριο φέρθηκε με αυστηρότητα στους 2 εξισορροπώντας κάπως την μεγάλη επιοίκεια, αν μου επιτρέπεις, την κρίση που επέδειξε απέναντι στους αστυνομικούς, γιατί στους αστυνομικούς είχαμε αθώωση. Οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν. Είχαμε αθώωση, είχαμε απαλλαγή, τέλος. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μία εξισορρόπηση. Αλλά κοιτάξτε, γίνεται πολλές φορές, αλλά παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι τα δικαστήρια δεν πρέπει να ασκούν πολιτική. Όποιος είναι ένοχος να καταδικάζεται, όποιος είναι αθώος να απαλλάσσεται. Με ποια έννοια το λέω αυτό, η εξισορρόπηση. Αφορά ένα άλλο σκέλος όταν έχουμε απαλλακτική απόφαση για τους αστυνομικούς, δηλαδή μία διαιώνευση της αστυνομικής ατιμωρησίας από την ελληνική δικαιοσύνη, έχουμε πρόβλημα πια. Γιατί εδώ έχουμε πολλά αποδεικτικά στοιχεία, μερικά εκ των οποίων είναι κοινά σε όλους μας, δηλαδή έχουμε το οπτικό υλικό για το πώς έγινε αυτή η υποτιθέμενη σύλληψη. Ποιου ανθρώπου, ενός ή μηχανούς, πώς έγινε, με μια αγριότητα και μια βιαιότητα η οποία δεν αναλογούσε στις πραγματικές συνθήκες που είχαν να χειριστούν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν αυτό νομιμοποιείται, αυτή η διαδικασία νομιμοποιείται, μπορούμε πολύ καλά να περιμένουμε ότι από εδώ και στο εξής δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να μην προσαρμόζουν οι αστυνομικοί την συμπεριφορά που έχουν διδαχθεί από τα αστυνομικά εγχειρίδια απέναντι στις περιπτώσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, έστω και αν κάποιος είναι ημιθανής. Δεν θα παίζει και σπουδαίο ρόλο. Να ρωτήσω κάτι. Σε σχέση με το μέλλον της υπόθεσης αυτή, υπάρχει, πρέπει να ασκήσει αίτηση ανέρεση της απόφασης, πώς γίνεται η διαδικασία? Θα πρέπει να το κάνει ο εισαγγελέας δηλαδή πια, δεν μπορούν. Εμείς ως υποστήριξη της κατηγορίας δεν έχουμε το δικαίωμα δικονομικά να ασκήσουμε αίθεση. Μάλιστα. Ο εισαγγελέας ο ίδιος μπορεί να ασκήσει αίθεση κατά του σκέλους αυτού της απόφασης, αν κρίνει ότι αυτή η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται σε αντίθεση με πολύ συγκεκριμένες αρχές του δικαίου και ότι δεν εφαρμόστηκε ορθά ο νόμος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να σας πω ότι θα μπορεί να το κάνει, διότι έχουμε ένα οπτικό υλικό το οποίο είναι απολύτως καταδεικτικό για τις ευθύνες των κατηγορουμένων και μην αθωοθέντων αστυνομικών. Στην περίπτωση αυτή θα ήθελα να ρωτήσω, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά, είναι κάτι το οποίο έχει νόημα να το περιμένει κανείς, ή είναι ένα σενάριο τώρα πολύ, πολύ σπάνιο και δεν έχει πολύ νόημα να το συζητάει κανείς? Όχι, πάντα παλεύουμε για το δίκαιο και πάντα ελπίζουμε ότι κάποιος ο οποίος βρίσκεται στα ανώτερα δικαστικά κλιμάκια θα αντιληφθεί αυτή την αναγκαιότητα. Πέραν αυτού έχουμε ένα δεδομένο ότι η ελληνική δικαιοσύνη, όπως καλά γνωρίζετε, πάντοτε αντιμετωπίζει την αστυνομία και τις πράξεις της ευνοϊκά. Πολύ ευνοϊκότερα, ας πούμε, από τους άλλους πολίτες. Υπάρχει ένα διαφορετικό μέτρο κρίσης. Αυτό το διαφορετικό μέτρο κρίσης δεν έχει λόγο να υπάρχει. Είναι αντισυνταγματικό. Έρχεται σε αντίθεση με συγκεκριμένες αρχές του συντάγματος. Και μιλάμε για μια αστυνομία η οποία εκτός από το να συλλαμβάνει και να ασκεί καταστολή έχει και την υποχρέωση να προστατεύει τον πολίτη. Αυτό το σκέλος λοιπόν φαίνεται ότι είναι παραγκονισμένο, παραμελημένο και ξεχασμένο από την ελληνική νομολογία. Γι' αυτό είχαμε και πολλές ευνοϊκότατες αποφάσεις για την αστυνομία, για τους αστυνομικούς που έχουν εμπλακεί σε βιαιότατες ενέργειες. Μάλιστα. Και η συγκεκριμένη περίπτωση αστυνομικής αυθαιρεσίας, προσωπικό σχόλιο, ξεπερνάει κάθε όριο και κάθε λογική, γιατί υπάρχει το βίντεο, υπάρχει αυτό που βλέπουμε, δεν είναι κάτι που κάποιος είπε, το βλέπεις και από την άλλη υπάρχει αυτή η απόφαση. Δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν λόγια να χαρακτηρίσουν όλη αυτή την αντίθεση του πράγματος. Είναι αυτό που λέτε, ξεκάθαρο. Αυτό που λέτε λοιπόν, αυτό που λέτε σηματοδοτεί το εξής, ότι αυτή η απόφαση με αυτό το καταγεγραμμένο υλικό νομίζω ότι έρχεται σε αυτή η αντίθεση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δηλαδή κανένας πολίτης δεν περιμένει από τον αστυνομικό να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε και που υπάρχει αυτή η καταγραφή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ πέρα είμαστε σε μια διάσταση η οποία έχει και μια νομική υφή, που εμείς τουλάχιστον από την πλευρά της οικογένειας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε αυτό το δικαστικό σφάλμα, αλλά από την άλλη και οι δικαστικές αρχές ας αναλογιστούν τι έκαναν. Τι μπορεί να κάνει, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει δηλαδή η οικογένεια αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή σας είπα, εμείς δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα άσκησης ένδικο μέσου. Μπορούμε να ασκήσουμε, να καταθέσουμε μία αίτηση όπου θα ζητάμε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει κάποιο ένδικο μέσο. Α, εντάξει. Οπότε κατατίθεται μία αίτηση που απευθύνεται προς τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ο εισαγγελέας, ένας εισαγγελέας, να ασχοληθεί αυτοτελώς με το ζήτημα αυτό. Θα μπορούσε η υπόθεση να πάει σε ευρωπαϊκό δικαστήριο τώρα, δεν ξέρω. Μα είναι προφανές ότι θα πάει όταν ο χρόνος το επιτρέψει, γιατί πρέπει να τελειώσουμε από τους βαθμούς δικαιοδοσίας, τους προβλεπόμενους στην ελληνική επικράτεια. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ήταν μια ευχάριστη μέρα. Νομίζω ότι ήταν σκληρό το αποτέλεσμα για τους ανθρώπους που ήταν στο πλευρό της οικογένειας. Νομίζω ότι συμφωνούμε προφανώς σε αυτό. Εννοείται. Αλλά... Να καταλήξουμε στο ότι δεν τελείωσε κάτι εδώ και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε όχι, πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό απόγευμα. Επίσης, γεια σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η Άννη Παπαρούσου, είναι η δικηγόρος της οικογένειας μαζί με την Κλειό Παπαπαντολέων και τι να πω, νομίζω ότι σήμερα είναι κάπως δύσκολη μέρα για να συζητάς με τους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τόσο πολύ καιρό, προσπάθεια, κόπο, συναισθηματική εμπλοκή όπως και να το κάνεις στην υπεράσπιση της μνήμης του Ζακ, και το αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Αλλά δεν βαριέσαι, έτσι είναι το αποτέλεσμα όταν έχεις να κάνεις με την αστυνομία. Απλά... Δηλαδή αυτό είναι, μόνο αυτό να πω εγώ και δεν θέλω να σε διακόψω. Κάπως έτσι είναι όταν έχεις την αστυνομία απέναντί σου. Δηλαδή ξέρεις ότι κάνεις έναν αγώνα όπου η άλλη πλευρά είναι παντοδύναμη, γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο αρχικός συσχετισμός, ο αφετηριακός συσχετισμός, γνωρίζοντας πολύ καλά με ποιον τα βάζει κανείς, πάντοτε επιμένουμε, προσπαθούμε, επιχειρούμε να βρίσκουμε το δίκιο μας. Δεν το βρίσκουμε πάντα, δεν είναι απαραίτητο θα το βρούμε στο δικαστήριο. Τολμώ να πω ότι το δικαστήριο είναι λίγο παιχνίδι εντός έδρας για την αστυνομία. Είναι δηλαδή το κράτος που χαϊδεύει τα παιδιά του με όλα τα μέσα του. Αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά δεν είναι και λόγος για να τους το χαρίσει κανείς αυτό. Το προσπαθούμε και ό,τι γίνει. Κάποτε θα πετυχαίνουμε και κάποτε θα αποτυχαίνουμε. Συγγνώμη τώρα. Και όταν αποτυχαίνουμε θα συνεχίζουμε. Θέλω να πω ότι ήταν πέρα από το συναισθηματικό μας κομμάτι, η λογική μας κάπως μας έλεγε ότι μάλλον έτσι θα κυλήσει η υπόθεση και η απόφαση τέλος πάντων θα είναι ευνοϊκή για τους αστυνομικούς. Θα σταθώ σε αυτό που είπε στην αρχή, δύο λέξεις, δύο κόσμοι. Είναι δύο κόσμοι. Από τη μία η δικηγόρη που με λογική, με επιχειρήματα, με πολλά επιχειρήματα και με στοιχεία που όπως αναφέραμε και την προηγούμενη φορά πάλι που είχαμε εκπομπή για τη δίκη της δολοφονίας του Ζακ, πετάχτηκαν στα σκουπίδια, πέτρες, αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στο λιντσάρισμα σε βάρος του Ζακ, άνθρωποι μαρτυρίες, όπως ο άνθρωπος με το κίτρινο μπλουζάκι που κανείς δεν μπόρεσε να βρει, άκου κάτι πράγματα. Ήταν σαν να είναι σίγουρο ότι η απόφαση θα είναι ευνοϊκή για τους αστυνομικούς. Δηλαδή θεωρώ ότι και να πήγαιναν εκεί και να έλεγαν ναι, το σκοτώσαμε στο ξύλο, πάλι με κάποιο τρόπο θα αθώνονταν. Είναι εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει και είναι συγκινητική η στάση της οικογένειας που ήταν εκεί κάθε φορά. Τι πολιτισμό, τι παιδεία, τι ανθρωπιά δίνουν αυτοί οι άνθρωποι και από την άλλη βλέπεις την απόλυτη ασυδοσία, το απόλυτο θράσος. Ας μην πω άλλα. Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν από τα πράγματα που ήταν πολύ σκληρά να βλέπεις σήμερα, να βλέπεις τις αντιδράσεις των δικών του ανθρώπων να ξεσπάνουμε στο δικαστήριο, γιατί, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα έχεις δει στο βίντεο της τάσης της αστυνομίας και βλέπεις την αθωωτική απόφαση. Δεν είναι εύκολο να το καταπιείς αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι. Απλώς για να ετοιμάσουμε τον επόμενο καλεσμένο, έχουμε εξασφαλίσει συνομιλία ενός ανθρώπου που πάρα πολύ σπάνια μιλάει στα μέσα. Mm-hmm. Αποκλειστικό. Αλλά έχουμε μία επαφή και μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε συνέντευξη. Έχουμε μπορέσει να πάρουμε συνέντευξη από τον Θάνο Καμίλαλη. Mm-hmm. Δέχτηκε να μας μιλήσει, βρήκε λίγο χρόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Θάνο Καμίλαλη. ξέρω, είμαι συγκινημένη. Τι να πω, έχουμε στη γραμμή τον άνθρωπο που προλογίσαμε, που εξασφαλίσαμε βασικά να έχουμε μαζί μας και είναι τιμή μας και χαρά μας. Μας ακούς? Η τιμή είναι δική μου. Ο Ενικός γιατί δεν κατάλαβα, έδωσα τέτοια δικαιώματα. Α, ναι. Έχουμε τον Θάνο Καμίλαλη, ο οποίος σπάει τη σιωπή του. Λύνει τη σιωπή του. Καλησπέρα. Είσαι στη... Πού είσαι? Α, λέμε που είσαι ή δεν λέμε? Θεσσαλονίκη είμαι, αφού κάναμε εκπομπή με κάμερα της προάλλης. Οκ, είπαμε πως σαν το ρεπόρτερ από την Κυψέλη που ήταν στη Μόσχα, γι' αυτό λέω, λέμε. Ο ανταποκριτής από δεν ξέρω πού. Θάνο. Ναι. Να πούμε κάτι ευχάριστο, ρε παιδί μου. Είπαμε τώρα, μαύρησε η ψυχή μας εκεί πέρα με το Ζακ. Πες μας τουλάχιστον πώς πάμε ως χώρα δημοσιογραφικά. Πάμε καλά? Πώς είμαστε στις διεθνείς κατατάξεις? Δεν έχω κοιτάξει, ξέρεις, εγώ ήμουν στο δικαστήριο, πού να κοιτάξω? Είναι καλά τα νέα? Είναι Διεθνής ημέρα ελευθερίας του τύπου? Ελπίζω να έχεις κάτι καλό να μας πεις, να έχεις κάτι ευχάριστο. Πόσες φορές καλύτεροι είμαστε από το Βέλγιο? Έχουμε μόνο ευχάριστο σε αυτή την εκπομπή και είναι μια μέρα που επιβεβαιώνεται το μότο αυτής της εκπομπής. Που είναι ότι τα πράγματα μπορούν πάντα να πάνε χειρότερα. Τι μπορεί να πάει στραβά, το περίφημο μότο, τι μπορεί να πάει στραβά. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε καταφέρει, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να πέσουμε 38 θέσεις στην κατάταξη των Reporters Without Borders, το Reporter χωρίς σύνορα, στη Διεθνή Κατάταξη για την Ελευθερία του Τύπου. Είμαστε στην 70. Μπράβο, ρε εγώ. Κάποιος ξέρει να τα χειρίζεται αυτά τα... Ευχαριστούμε. Παραθέτια. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μήτικα για αυτή την παρέμβαση. Μα ήταν σημαντικό κατόρθωμα. 38 θέσεις, ούτε να έχεις κουτρουβαλίσει δεν τις πετυχαίνεις. Εμείς θέμε, έχω να πω, γιατί το λέγαμε με τον Κωνσταντίνο κάθε τόσο στην ανασκόπηση, ας πούμε, και νομίζω και στην Ουκρανία το είχαμε βάλει, που λέγαμε για την ελευθερία του τύπου στη Ρωσία. Ναι. Αλλά που λέγαμε ότι εμείς είμαστε στην 70η θέση. Ναι. Τη θυμάμαι αυτή την αναφορά, γιατί κάθε το επεισόδιο είχε τυπωθεί στο κεφάλι μου. Και λέμε ότι έχουμε κάποια χρόνια, καμιά δεκαετία κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι να ξεπεράσουμε τον Πούτιν. Mm-hmm. Γιατί υπολογίζαμε τώρα 5 με 10 θέσεις να χάνουμε το χρόνο. Χάσαμε 38 σε ένα χρόνο. Ξέρεις τι, έχω μία εξήγηση. Πάει πολύ γρήγορα. Μπορεί να χάθηκαν οι θέσεις τώρα τελευταία που έχουμε πόλεμο, ακρίβεια, πανδημία, ένα σωρό θέματα και ασχολούμαστε πώς πέρασε το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς Πισπυρίγκου. Μπορεί δηλαδή τώρα να έγινε μία τρομερή πτώση. Δεν ξέρω μήπως αυτό ευθύνεται. Όχι, αυτά είναι για την επόμενη, κράτα τα. Φαντάσου δηλαδή στην επόμενη τι έχουμε να ζήσουμε. Γιατί σε αυτήν την χρονιά μετρήθηκαν οι υποθέσεις παρακολουθήσεων, μετρήθηκαν υποθέσεις στοχοποίησης δημοσιογράφων όπως τη Σίγκεμπορκ Μπέκελ. Ναι, είχαμε δολοφονία. Η δολοφονία Καραϊβάς, η ανεξιχνίαστη και χωρίς καμία έρευνα, καμία ενημέρωση για το πού είναι οι έρευνες στο θέμα της δολοφονίας Καραϊβάς. Δεν έχουμε υπόπτους, δεν έχουμε όλα αυτά τα αστυνομικά. Πώς είναι αυτό με την Πισπυρίγκου? Ναι. Δεν έχουμε το ίδιο πράγμα στην υπόθεση Καραϊβάς. Ναι. Δεν το είχαμε εξ αρχής. Οι αρχές που χτενίζουν την περιοχή και είναι έγκλημα τιμής και δεν ξέρω εγώ τι. Τυχαία θα είναι, ρε Σιθάνο. Ναι, ναι, ναι, τυχαία όλα. Και παρακολουθείς δημοσιογράφων, που η τελευταία περίπτωση είναι Θανάση Κουκάκη. Mm-hmm. Είχαμε και του Σταύρου Μαλιχούδη. Και το ζήτημα της χρηματοδότησης των μέσων με τις διάφορες λίστες πέτσα. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά για τα οποία τα γράφαμε και τα λέγαμε και έγινε και η διεθνής έρευνα 5-6 διεθνών οργανώσεων τύπου που κάναν και συνεντεύξεις με δημοσιογράφους και φορείς εδώ στην Ελλάδα πριν μερικούς μήνες. Είχαμε αναλυτικά θέματα γι' αυτό και από τότε είχαν προσπαθήσει και αυτοί με πρώτο το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τύπου να δουν, να καταλάβουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα και υπάρχουν όλες αυτές οι υποθέσεις. Όλα αυτά ενώθηκαν σε ένα απλό νουμεράκι που είναι το νούμερο 108 παγκοσμίως. Είμαστε χειρότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάμε πλέον και κάτι Ουγγαρίες και Πολωνίες που μέχρι τώρα μονοπολούσαν το ενδιαφέρον για τις ανελεύθερες δημοκρατίες τους. Άντε, γεια, τα φιλιά μας, Ορμπάν. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω στην Ουγγαρία έχουμε καμιά 20 θέσεις. Η Ουγγαρία είναι 85η, αν είδα καλά. Mm-hmm. 23 θεσούλες πιο κάτω είμαστε. Yeah. Αυτά με μια πρώτη ματιά. Είναι και... μεγαλύτερη κατάταξη, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάταξη της ελευθερίας του τύπου. Δηλαδή είναι ο πιο σημαντικός, η πιο σημαντική λίστα που δημοσιεύεται κάθε χρόνο και δείχνει το πώς πάνε τα πράγματα σε μια χώρα. Ναι. Κάτι που φαντάζομαι τα μεγάλα μέσα δεν θα αναπαράξουν σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι το καλύτερο, ότι αυτή είναι η απόδειξη, γιατί το λέγαμε και την άλλη φορά με την Διεθνή Έρευνα για την Ελευθερία του Τύπου που δεν έπαιξε πουθενά. Mm-hmm. Δηλαδή είχες μία έρευνα που έλεγε για όλα τα προβλήματα με την ελευθεροτυπία, τώρα έχεις μία κατάταξη που, που λέει για όλα τα προβλήματα με την ελευθεροτυπία στην Ελλάδα και θα παίξει σε πολύ λίγα και μετρημένα μιμίε. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι όλη η κατάσταση, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, αυτοεκπληρούμενη προφητεία, φαύλος κύκλος, μια τέτοια έκφραση. Για καλό τον βγάλαμε τώρα τον Καμίλαλη. Για να το φτιάξω το κέφι βγήκα. Εντάξει, το δικό μου φτιάχνει πολύ εύκολα, Θάνο. Η αλήθεια είναι ότι είχα λίγο περιθώριο για λίγο παραπάνω κέφι, αλλά... Mm-hmm. Οι υποθέσεις οι οποίες έχουν κρίνει την καταβαράθρωση, την κατακρίμνηση της Ελλάδας στις θέσεις αυτές στην κατάταξη στην ελευθερία του τύπου είναι οι παρακολουθήσεις, η Ingeborg, η Novartis είναι. Το γράψε ο Βαξεβάνης ότι είναι και οι διώξεις εναντίον δημοσιογράφων. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα είναι Βαξεβάνης Παπαδάκου. Έτσι δεν είναι? Είναι η διώξη εναντίον δημοσιογράφων. Mm-hmm. Είναι αστυνομική βία και στις πορείες κατά των φωτορεπόρτερ και οι παρενοχλήσεις, οι πολλές παρενοχλήσεις για δημοσιογράφους που καλύπτουν το προσφυγικό. Mm-hmm. Που μιλάμε τώρα για αυθαίρετη κράτηση, ότι τους προσαγάγουν από το σημείο που βρίσκονται, προσπαθούν να βγάλουν φωτογραφίες, κάνουν κατασχέσεις στο υλικό, τους πηγαίνουν σε ένα αστυνομικό τμήμα, τους κρατάνε εκεί 6-7 ώρες χωρίς να τους εξηγήσουν γιατί πρόκειται. Λογικά τα βρίσκω όλα αυτά. Μετά τους αφήνουν ελεύθερους γιατί δεν μπορούν να τους συλλάβουν, αλλά οι άνθρωποι έχουν χάσει το θέμα. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα τους αφήσεις ελεύθερους τους δημοσιογράφους, μπορεί μετά να αρχίσουν να κάνουν δημοσιογραφία. Οπότε, ό,τι δεν έχει καταφέρει ο εκμαυλισμός και η εξαγορά, αν τύχει κανείς να αντιστέκεται στον εκμαυλισμό και την εξαγορά, μπορείς να το πετύχεις μετά με το βούρδουλα. Οπότε λίγο τους κλωτσοκοπανάς, λίγο τους εξαγοράζεις, εντάξει, κάπως μετά από όλα αυτά μπορεί να μας φαίνεται και ο Μητσοτάκης ένας πάρα πολύ αισθησιακός άνδρας και η σύζυγός του μια πολύ καλοντημένη γυναίκα. Δεν έχω πρόβλημα με την εμφάνιση ούτε του Μητσοτάκη ούτε της σύζυγού του. Έρχεται θα με ενδιέφερε. Ναι, έρχεται καλοκαιράκι, θα δούμε πολύ ρόγα ακόμα. Έχει δίκιο εγώ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αισθησιακός άντρας. Θα πέσει πολύ ρόγα, το έχουμε καταλάβει αυτό. Εκτός από τη ρόγα, θα θέλαμε να μπορούν οι δημοσιογράφοι, χωρίς να απειλούνται με διώξεις, να καλύπτουν τα ρεπορτάζ που τους ενδιαφέρουν. Ό,τι τους ενδιαφέρει. Αν είναι δυνατόν, χωρίς να ζητάμε άδεια από την κυβέρνηση για να μην βρεθούμε φυλακή. Γιατί αντιμετωπίζουν βαρύτητες κατηγορίες τώρα. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι δεν ζουν, κάποιοι τρώνε ξύλο. Δεν έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε τη χώρα μας έτσι, αλλά καλό είναι να το συνηθίσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας. Μπορούμε να αρχίσουμε να το λέμε και να το χωνεύουμε κι εμείς σιγά-σιγά. Καλά, γενικότερα, εδώ είδαμε και σήμερα να πάμε πάλι στους αστυνομικούς και σε αυτή τη βία δεν ξέρεις πραγματικά από πού θα σου έρθει. Εντάξει, κοίτα, ο κάθε δημοσιογράφος ασχολείται με ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, είδαμε στα παραπολιτικά να ασχολούνται με το αν η Γιάμαλη θα κατέβει υποψήφια ή δεν θα κατέβει. Δηλαδή, ο καθένας θέλει να ξέρει εκεί που κάθονται στα γραφεία, λένε τι να γράψουμε. Μπράβο, αυτό είναι δημοσιογραφικό θέμα που ενδιαφέρει. Ναι, και έγραψε η Νατάσα κάτι πάρα πολύ. Που είναι αδύνατο να το σκεφτεί κανείς, κάτι πάρα πολύ βαθύ που το ξέρουν σε πάρα πολύ λίγες σχολές ταεκβοντό και δημοσιογραφίας, ότι θα μπορούσαν να την είχαν ερωτήσει. Αυτό έγραψε. Λέει ρε παιδιά, εντάξει, γνωστό είναι στους συναδέλφους το τηλέφωνό μου. Θα μπορούσαν να την είχαν πάρει ένα τηλέφωνο. Αλλά τώρα τι σημασία έχει να την πάρει ένα τηλέφωνο? Αυτό που έχει σημασία για αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι όταν κάποιος σου μπαίνει πολύ στο μάτι, ισχυρίζεσαι ότι το κάνει επειδή κάνει χατήρια στον εχθρό σου. Γιατί έτσι μπορούν να σκεφτούν. Οπότε, ναι, αυτό είναι αυτό το... δεν είναι μια προσπάθεια στοχοποίησης της Νατάς Γιάμαλη. Στοχοποίησης με την έννοια, αν είναι όταν λες ότι θα κατέβει, τι θα γίνει. Εγώ δεν το έχω δει αυτό το δημοσίευμα, όπως σας το ακούω τώρα. Υπονοείς ότι είναι κοντά στην γραμμή κάποιου κόμματος, σωστά? Προφανώς, ναι. Επομένως, όταν βγάζεις κάτι τέτοιο, το οποίο δεν την έχεις ρωτήσει, προσπαθείς να κάνεις κακό στην δημοσιογραφική της ηθική, ακεραιότητα, διοντολογία κλπ. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Όπως και έτσι θα το καταλάβαινα και αν έβγαινε και για κάτι, για τον οποιονδήποτε. Ναι, ρε παιδί, απλώς μπορεί κανείς κάλλιστα να κατέβει σε κάποιο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει 5-10 δημοσιογράφους και έχει και μερικούς. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω μια κάπως λοξή άποψη σε αυτό το θέμα. Μια χαρά μου φαίνεται να κατεβαίνει κάποιος με ένα κόμμα. Δεν έχω πρόβλημα δηλαδή με αυτό. Εμένα μου φαίνεται πολύ χειρότερο όταν έχεις ανθρώπους που σου λένε δημόσια, όπως ο Γιώργος Αυτιάς, ότι το σκέφτηκα, το σταθμίσαμε με τον Πρωθυπουργό και μου είπε «Είμαι πιο χρήσιμος εδώ». Αυτό. Όταν έχεις ανθρώπους σαν τον Πορτοσάλτε ή τον Αυτιά, οι οποίοι λένε ότι είναι πιο χρήσιμοι στο κόμμα ως δημοσιογράφοι παρά ως βουλευτές, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, και είναι και ένα ζήτημα, δεν θα το έλεγες ακριβώς μιας αυθόρμητης εκδήλωσης της άποψης του άλλου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα συστημικό χατήρι. Γιατί όλοι έχουμε πολιτικές απόψεις. Η διαφορά είναι ότι όταν αυτές ταυτίζονται με την κυβέρνηση, είναι όπως όταν κάνει κανείς μια κίνηση από συμφέρον. Μια κίνηση, συγγνώμη, από την οποία μπορεί να αντλήσει ανταλλάγματα. Και λες, μπορεί να το κάνει και από την καλή του την καρδιά. Αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλα τα ανταλλάγματα, δηλαδή η ορατότητα που σου δίνει ο συστημικός λόγος και η σύμπλευση με τους ισχυρούς αυτού του κόσμου, επειδή είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ανταλλάγματα, τα αντιμετωπίζουμε και εμείς αυτές τις επιλογές με κάποια δυσπιστία ως προς τα κίνητρα. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο περίεργο. Βασικά αυτοί οι άνθρωποι στο μυαλό μου είναι σαν ασφαλίτες που είναι σε έναν ρόλο αλλά με πολιτικά. Έτσι και αυτοί οι δημοσιογράφοι, μπορούμε να τους πω δημοσιογράφους, τους λέω σχολιαστές, αλλά και με μικροπράγματα φαίνεται η τόσο κατευθυνόμενη τοποθέτησή τους. Για παράδειγμα, είχαμε τον Γιώργο Αυτιά που είπε ότι μια κυρία, άκου, υπάρχουν άνθρωποι με φιλότιμο, στερήθηκε να τρώει, είχε λυσάξει τις πείνες για να πληρώσει το λογαριασμό. Άρα εμείς είμαστε αφιλότιμοι. Καλά. Και όλο αυτό το περνάνε. Δεν ξέρω αν ανήκει στα μικροπράγματα αυτό. Επειδή μιλήσαμε για 15 μέρες, δεν είπε δεν θα κόψω τα απ' έξω και θα μαγειρεύω σπίτι, ναι, ή κάτι τέτοιο, να πεις μπράβο, κάνει οικονομία, θα τρώει πιο υγιεινά. Δεν ξέρω τώρα τι να σχολιάσει όταν ακούμε τέτοια πράγματα. Και το πρόβλημα, όντως, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, και πρέπει να το πούμε, δεν είναι κακό να υποστηρίζει την κυβέρνηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι ξέρει ο κόσμος ότι σε αυτή την εκπομπή δεν κάνουμε αλληλεία. Αλλά το κακό είναι να κρύβεις ειδήσεις, να επιβάλλεις ομερτά, να ελέγχεις απόλυτα τα θεωρητικά δημόσια, στην πράξη κρατικά κυβερνητικά ΜΜΕ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο και την ΕΡΤ που υπάγονται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όπως και η ΕΕΠ που παρακολουθεί δημοσιογράφους. Μπορείς να πεις πολύ ωραία την είδηση και να πεις και την άποψή σου που μπορεί να είναι υπέρ της κυβέρνησης. Καλά κάνει η κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα. Καλά κάνει, ας πούμε, και αφήνει τη ρήτρα να προσαρμογείς. Τετραπλάσιους και πενταπλάσιους λογαριασμούς. Να την αυξήσουμε. Να την αυξήσουμε. Μπορείς να το πεις. Αυτό θα πει ελεύθερη. Αλλά να μην κρύψεις ότι υπάρχει αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής και ότι πληρώνουμε τετραπλάσιους και πενταπλάσιους. Εδώ δεν μάθαινε ο κόσμος. Το βλέπε στους λογαριασμούς του. Το βλέπε πάρα πολλοί άνθρωποι το βλέπανε. Αλλά δεν το ακούγανε στα μεγάλα κανάλια. Έπρεπε να βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, να πει ότι μετά το σχέδιο Μητσοτάκη που έρχεται τον Ιούνιο, δεν θα βλέπουμε πλέον τετραπλάσιους και πενταπλάσιους λογαριασμούς. Και λες εσύ, όπα, τι, ποιος, είχαμε τετραπλάσιους και πενταπλάσιους λογαριασμούς. Κοίτα να δεις. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει μια είδηση μέχρι να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί με ναι, με ένα αλλά από την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, όπως το λέγαμε και στις συνεντεύξεις, όταν είχαν έρθει οι οργανώσεις τύπου για εκείνη την έρευνα, εγώ είχα μείνει πολύ σε αυτό το κομμάτι και το λέγαμε και με τον Κωνσταντίνο, ότι αυτές είναι οι μεγάλες υποθέσεις που παρακολουθούμε, η Ίγκεμπορκ, οι διώξεις, οι παρακολουθήσεις, αλλά κάθε μέρα είναι μια κατάσταση που βλέπεις 10 ειδήσεις που δεν έχουν παίξει πουθενά. 10 ειδήσεις που είναι ζημιογόνες για την κυβέρνηση και κυκλοφορούν μόνο σε κάποια site, σε μια-δυο εφημερίδες και στα social. Είναι μάλιστα. Καθημερινό φαινόμενο. Δεν ήταν έτσι, ναι, τα πράγματα. Έτσι, όχι, το συνηθίσαμε. Δεν ήταν έτσι. Ναι. Δεν ήταν τόσο πολύ. Ούτε πισαμαρά ήταν τόσο πολύ. Θεωρώ. Ναι. Και όσον αφορά την Ουγγαρία, γιατί έχει μια σημασία. Τη βλέπουμε από μακριά την Ουγγαρία και μπορεί να λες, α, κοίτα πόσο είναι εκεί. Κοίτα πόσο ανελεύθερη είναι. Κοίτα πόσο χαμηλά είναι στα ΜΜΕ και ο Ορμπάν εκεί πέρα δικτάτορας. Ή σαν το δικτάτορα. Και πώς γίνεται και ο κόσμος τους ψηφίζει. Δεν καταλαβαίνει αυτός ο κόσμος, χαζός είναι αυτός ο κόσμος, ότι ο Ορμπάν επιβάλλεται και προσπαθεί να κάνει μια μεταδημοκρατία, δεν ξέρω, μια ανελεύθερη δημοκρατία στην Ουγγαρία. Ή ο Ερντογάν, δεν βλέπουν οι άνθρωποι πόσο σουλτάνος είναι ο Ερντογάν. Όταν το βλέπεις απ' έξω, είναι πολύ εύκολο. Και κουνάς το δάχτυλο. Και μετά καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά ζεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ή δεν το καταλαβαίνεις. Σε έχει απορροφήσει και δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος των πραγμάτων που σου κρύβουν. Και υπάρχουν και σιγά σιγά, ή όλο και περισσότερο, είμαστε πλέον στην ίδια κατηγορία. Στο προσφυγικό, στο γεγονός ότι το πολίτικο στο θέμα του έχει, η Ελλάδα πλέον είναι η χειρότερη χώρα της στην ελευθερία του τύπου. Σύμφωνα με report. Αυτό είναι ο τίτλος του πολιτικού. Και έχει κάνει και tweet και είμαστε στην πρώτη θέση. Δεύτερη είναι η Βουλγαρία, τρίτη η Ουγγαρία. Και η Βουλγαρία μάλιστα ανεβαίνει, έχει ανωδική πορεία. Πάει προς το καλύτερο. Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε ανάγκη από μια ένεση αισιοδοξίας. Mm-hmm. Θετική νότα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις, μια συμβουλή προς τους νέους ανθρώπους, προς τα νιάτα μας, προς την νεολαία της χώρας μας, πριν μας αφήσεις? Μάλιστα δεν είναι καλή μέρα για συμβουλές. Δεν είναι καλή μέρα για συμβουλές. Να, μια πολύ ωραία κουβέντα προς τους νέους ανθρώπους. Είναι μια κακή μέρα για συμβουλές. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ και το σε μνημονεύω αυτές τις μέρες, Κωνσταντίνε. Μπράβο. Μια φράση που είπες, νομίζω ήταν πριν το Πάσχα στις εκπομπές, το σθένος του απελπισμένου. Για να είμαστε τίμοι, είναι ενός συναδέλφου του Αγκάμπεν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εσύ το έφερες. Εγώ και το ήμουν στο ραδιοφωνικό μας αέρα. Σωστά, σωστά. Εγώ αυτό που θα μνημονεύω από τον Κωνσταντίνο είναι να σας τύχει το πιο σφιχτό αυγό. Αυτή ήταν πολύ σημαντική πασχαλιάτικη ευχή. Δεν ξέρω αν διατηρεί κάπως την επικαιρότητά της τώρα που βγαίνουμε, που είμαστε κάπως στη μεταπασχαλινή περίοδο. Μπορεί να έχουν περισσέψει κόκκινα αυγά σε κάποια σπίτια, οπότε όταν συναντιούνται. Τι να κάνετε με αυτά που περίσσεψαν από το Πάσχα κλπ. Εγώ αυτό που πήγα να πω πριν με ΠΕ που πετάχτηκα έτσι, επειδή αναφέρθηκε ο Θάνος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να πούμε περαστικά θετικό στον κορονοϊό. Αυτό ήθελα να πω. Ορίστε, ένα καλό λόγο πήγα να πω και συνέχισε ο Θάνος εκεί με την αρνητικούρα του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε Θάνο. Ευχαριστούμε Θάνο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση σήμερα. Να είστε για καλά. Για τις άλλες μέρες καλό απόγευμα να έχετε. Σας ευχαριστούμε και θα τα πούμε αύριο.